أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Hazreti Musa'nın dilinden vahyin ölümsüzleştirdiği bu duaya amin diyerek Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesine, şehrine birlikte giriyoruz. Bu sitenin adı Yunus. Yunus suresi adını 98. ayette geçen Yunus toplumundan alıyor. Taberi sure isimlerini verirken kendi yaşadığı çağda sure isimlerinin oturup oturmadığını ele veren bir üslup kullanır. Bazı sure isimleri için aynen mesela Taha suresi der. Fakat 310 yılında ölen Taberi'nin kendi çağına kadar surenin adı oturmamışsa o konuda mesela şöyle der. Es-sura elleti yuzkeru fiha Yunus. Yunus'tan bahsedilen sure, söz edilen sure der. Biz anlarız ki surenin adı Taberi döneminde henüz daha oturmamış, isimleşmemiş. Bazı surelerin ismini ise hiç vermez. Oradan da anlarız ki o sureye henüz daha isim konulmamış. Surenin içerik, üslup ve biçim olarak Mekki surelerin klasik, tipik özelliğini yansıttığını görüyoruz. Onun için de sure Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Her ne kadar bazı rivayetlerde sure içinde yer alan birkaç ayetin Medine'de nazil olduğu söylenmişse de biz bunları 6. surenin başında yaptığımız kriterler ki koyduğumuz 4 ölçü var idi. Bir, ses kriteri, yani fasılalara uyuyor bu Medine'de nazil oldu denilen Mekki bir sure içinde yer alan ayet aynı fasılayı, aynı sesi veriyor mu? Vermiyor. İkincisi, bağlaçlar var mı? Siyak ve sibakı bağlamıyla arasında bağlaç varsa nasıl Mekki surenin içinde o ayet bir başka zamanda nazil olabilir? Aynı ses varsa o ayeti oradan nasıl alabilirsiniz? Yine konu kriteri. Aynı konuyu işliyorsa içerik olarak o ayeti oradan çıkarınca ora boş kalıyorsa bu ayete nasıl bir başka zamanda indi diyebiliriz. İşte bu kriterleri vurduğumuzda Yunus suresinin içerisinde Medine'de indi diyeceğimiz herhangi bir ayetin olmadığı kanaatine varıyoruz. Bu sure ittifakla gerek Hazreti Osman, gerek İbni Abbas, gerek Cafer mushaflarında ittifakla Hud suresi ile İsra suresi arasında yer alıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Mekke döneminin 3. bölümünde, yani son 3 ya da 4 yıllık diliminde nazil olan sureler arasında görüyoruz biz Yunus suresini. Üslubuna baktığımızda Yunus suresinin tipik belagatı anlamdan daha fazla önceleyen Mekke sureleriyle yine tipik manayı belagattan daha fazla inceleyen Medine tipi surelerin arasında orta bir form oluşturuyor. Konusu ise tabii ki vahiy. Baştan sona bu sure vahiyden söz ediyor. Hurufu mukatta'a ile o kesik harflerle başlayan tüm sureler gibi bu surede vahiy konusunu işleyerek söze giriyor. Surenin ilerleyen ayetlerinde vahyin her türü gündeme getiriliyor. Sadece kavli vahiy değil, fiili vahiy, kevni vahiy, ayat-ı hadisat, ayat-ı kainat ve ayat-ı insan hepsi gündeme getiriliyor. Onun için adeta Yunus suresi ayet suresi, ayat suresi, yani Allah'ın varlığına bir atıf, Allah'ın varlığına, birliğine ve insana vahiy ile ikramına bir atıf olan sure diyoruz. Bu kısa girişten sonra şimdi surenin tefsirine başlayabiliriz. Ama surenin neden söz ettiğini bize çok iyi veren sondan bir önceki ayetini hatırlatmak isterim. Der ki sure sondan bir önceki ayetinde, قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. De ki onlara, ey insanlık, ey beşer, ey insanoğlu, size Rabbinizden bir hakikat, bir gerçek ulaştı. فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ. Bundan sonra, bu hakikatin ulaşmasından sonra kim doğru yolu bulursa o kendisi için doğruyu bulmuş olur. Yani sizin hidayete ermenizden Allah'ın hiçbir çıkarı yoktur. Sizin çıkarınız vardır. O halde idrakinizi, iradenizi, aklınızı kullanın. Allah'ın size verdiği akıl nimeti, şükrünü eda etmek istiyorsanız vahiy ile buluşturun. Unutmayın ki akıl sizin içinizdeki peygamber. Peygamber sizin dışınızdaki akıldır. İkisini buluşturun. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Kim de saparsa, Allah'tan gelen bu gerçeğe sırt dönerse, o kendi aleyhine sapmış olur. Yani Allah'a zarar vermez. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bize zulmetmediler. Bize kötülük edemezler. Bize zarar vermediler ve veremezler. Verdikleri tüm zarar kendilerinedir diyen Kur'an'ın söylediği gibi. İşte bu sure, bu ayetin muhtevasında gördüğümüz leitmotif, bir dip akıntısı gibi bu surenin tüm ayetleri boyunca akar gider. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Bunlar harfler. Kur'an'daki bu harflerle, hurufu mukatta'a ismi verilen bu kesik harflerle başlayan tüm surelerde olduğu gibi bu surede vahyi ile, vahye atıf yaparak söze giriyor. Demek ki bu harflerin ne manaya geldiğini tartışırken bu ihtilafa girmeyeceğim. Zaten bu konuda ayrıntılı olarak Bakara suresinin başındaki hurufu mukatta'yı işlerken tüm görüşleri serdetmiştim. İsteyen oraya müracaat edebilir. Ancak ben burada çok kısa bir hatırlatmada bulunacağım. Başta İbn Abbas, Mücahit, Zemahşeri, Razi, Kurtubi ve daha birçokları olmak üzere bu harflerin işlevinin, manasının demiyorum, işlevinin, vahyin, insanın çıkardığı bu seslerle olağanüstü bir mananın, olağanüstü bir muhtevanın bu normal seslerle, bu insani ve beşeri seslerle insana ulaştırıldığını söylüyor, iman ediyor. Ama her şeyden öte bunlar Kur'an'ın sırrıdır. Hazreti Ebubekir'in dediği gibi, her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da huruf-u mukatta'a, mukatta'at harfleridir. Biz neticede bu harflere bir mana yüklemiyoruz. Ama bir işlev ifa ettiğini biliyoruz. O işlevinde, ey insan, Allah sana senin konuştuğun dille konuştu. Allah ebedi hakikatleri sana tenezzül buyurdu. Nüzul etti, indirdi. Allah sana tenezzül ediyor ve ikram ediyor. Nüzul, insanoğluna, misafirin önüne çıkarılan mükellef sofraya denilir Arap dilinde. Nüzula. İşte budur. Allah sana mükellef bir sofra veriyor. Vahiy sofrası. Tenezzül buyuruyor. Sen Allah'ın vahyine tenezzül etmiyorsan yazıklar olsun. Manasını taşır. Tilke ayetul kitabil hakim. Bunlar hikmetle dolu olan kitabın ayetleridir. Hikmetle dolu olan kitabın ayetleri neler? Bunlardan kasıt ne? Tilke. Tilke neden müennes olarak geldi derseniz, cemil olana atıf olduğu için geldi. Bu ayetler mi kastediliyor bunlarla, yoksa Kur'an'ın tamamı mı diye bir soru geliyor aklımıza. Daha sonraki ayetlere bakıyoruz. Kur'an'ın tamamının kastedildiği sonucuna varıyoruz. Hikmetle dolu olan kitabın ayetleri. Kitabul Hakim. Eğer hikmet bir canlı için kullanılsaydı, o zaman diyecektik ki, hikmetli ama bir cansız için kullanıldığından dolayı içinde hikmet taşıyan manasına geldiğini anlıyoruz. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Biraz uzun oldu ama bölemezdim. Manasını uzunca vermeye çalışayım. Kendi aralarından bir kişiye. İnsanları uyar. İman edenlerin ise Rableri katındaki dürüstlük yarışmasında, tırnak içinde dürüstlük yarışmasında diğer herkesten öne geçtiklerini müjdele diye vahyetmemiz insanların garibine mi gitti? İnsanları şaşırttı mı? Aslında bu ibarenin gramatik yapısı farklı olduğu için farklı tercümesi de mümkündür. Özellikle eğer innenin isim ve haberini değiştirecek olursak daha farklı bir manada verebiliriz burada ki o zaman bizim bunu yapmamız acayip mi oldu manasına verebiliriz. Bu şaşkınlık verecek bir şey mi manası da verebiliriz. Onun için ben standart mana vermiş oluyorum burada ama özellikle bu ibarenin dikkatimizi çektiği çok derin bir hakikat var. O da nedir? İmanın tanımını yapıyor burada bu ayet. Bakınız ne diyor? Kademe sıdkın, dürüstlük yarışında öne geçmek. Bu çok önemli bir şey. Demek ki dürüstlük yarışında önde olmak, iman budur. Allah'ın bizden istediği budur. Onun için de iman sadakattir. İman sebkattir. Sadakat gösteren sabık olur. Yani hem kadim olur hem öne geçer. Çünkü sadakat kalıcı olandır. Ezeli ve ebedi olan sadakattir. Onun için وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّ. İşte bu. İnsanları uyar. Burada iman edenlerin ise Rableri katındaki dürüstlük yarışında herkesten öne geçtiklerini müjdele diye vahyetmemiz diyor. Demek ki Rabbimiz imana böyle bir tanım getiriyor. Dürüst olmayanın imanı ne ola ki? Sıddık olmadan mümin olunabiliyor mu acaba? Aslında Allah'a iman sadık olmak, Allah'a sadakat değil midir? Aslında küfür ihanet değil midir? Küfreden hain olmaz mı? Allah'a ihanetin öbür adı değil mi? Burada söylenen o değil mi? İşte kademe sıdkın kalıbı üzerinde ne kadar durulsa yeridir diyorum. Ve burada Allah imanın bir boyutunu gündeme getiriyor. Sadakat boyutu. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Küfre gömülüp gidenler bir de utanmadan dikkat edin. إن هذا لَسَاحِرْ مُب۪ينَ. Dikkat edin, bu var ya düpedüz bir büyücüdür dediler. الْكَافِرُونَ küfre gömülüp gidenler dedin. Çünkü birine bir şeyi, bir vasfı isim olarak verebilmeniz için o vasfın manasıyla dolu olması lazım. O vasıf onda bir isim halini alması lazım. O vasıfla muttasıf olması lazım. Onun için birine kafir dememiz için onun nankörlüğü bir ahlak haline getirmesi lazım. Allah'a nankörlüğü. Onun için bu manayı verdim. Ne demişler? Utanmadan bu bir büyücü demişler. Kim için? Resulullah için. Bakınız, İslam vahyine karşı tüm inkarcı toplumlar dört tavır alırlar. Önce suskunluk. Birinci tavır budur. İttifakla suskunluk. Görmezden gelirler. Duymazdan gelirler. Aldırmazlık, yani mahkum ederler. Susmaya mahkum ederler. Onda başarılı olamazlarsa ikinci safhası vardır. O da nedir? Alay. Onda da başarılı olamazlarsa üçüncü safhasına geçerler. O da nedir? Ki üçüncü safha burada iftira. İşte bu ayet üçüncü safhanın, üçüncü taktiğin, küfür taktiğinin bir ifadesi. Dördüncü safha zulüm ve cana kasıt. Artık işkence. İşte burada üçüncü safhayı görüyoruz. İftira ediyorlar. Ne diyorlar? Büyücü diyorlar. Sahir diyorlar. İlginçtir. Herhangi bir büyüsüne rast gelmişler mi? Çok ilginç. Resulullah'ın herhangi bir büyüsünü görmüşler mi? Veyahut da neyi örnek gösteriyorlar? Birine büyücü demeniz için onun epey bir sihir ortaya koyması lazım. Çok ilginç. Neyi örnek gösteriyorlar biliyor musunuz? Resulullah'ın ömrü boyunca olağanüstü bir olayı duysalar, şahit olsalardı eğer ona büyü diyeceklerdi. Fakat hiç ne duyulmuş ne görülmüş olsa gerek ki baba ve anneyi evladından ayırıyor diyorlar. Tek gösterebildikleri örnek bu. Demek ki olağanüstü bir şeye rastlamıyorlar. Bu da bu Kur'an'ın, Resul'ün mucizesi, en büyük mucizesi olduğunu gösteriyor. İşte onlar öyle diyorlar. Baba ve anneyi evladından ayırıyor. 19. ayet buna bir cevaptır. Bu surenin 19. ayeti onların bu iftiralarına bir cevaptır. Böyle okunmalıdır. İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyam. Kuşkusuz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 devrede yaratan. Fî sitteti eyyâm. Eyyâmı devre diye çevirdim. Devre. Aslında Arap dilinde gün bizim bildiğimiz sadece 24 saat için kullanılmaz. Onun içindir ki Kur'an'da bazen günün müddetine 1000 yıl, bazen 50.000 yıl verilir. Onun için yevmul kıyâme. Kıyamet günü deriz. Kur'an'ın kullandığı kalıplar böyledir. Gün nisbi bir şeydir. Yani görece bir şeydir. Onun için de Arapça'da burada, bu bağlamda Allah'ın yaratışının aşamalarına, devrelerine, evrelerine tekabül eder. Yoksa 6 gün eğer mecaz değil de hakiki olarak literal manada alırsak o zaman işte Yahudilerin yaptığı gibi 7. gün dinlenmiş mantığına götürürüz. Onun için burada evre manası bu bağlamda doğru anlamdır. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ ve sınırsız güç ve kudretiyle, daha doğrusu sınırsız güç ve kudret makamına kurulup varlığı çekip çeviren Allah'tır. Buradaki arşı tefsir etmiyorum. Daha önce müteşabihat üzerinde durmuştum. Bu alegorik bir ifade. Yani temsili ifadeler bunlar. Allah'ın sınırsız güç ve kudretine delalet eden ifadeler bunlar. Bir dil eğer gaybı, insan idrakini aşan hakikatleri insan idrakine indirmek istiyorsa o dilin yapabileceği tek şey mecazdır. Mecazı olmayan bir dil, dili olmayan bir insana benzer. Onun için eğer insanın idrakinin olmayacağı hakikatlerden bahsediyorsa bir dil, orada başka çaresi yoktur, mecazı kullanacaktır. Onun için Allah'ın kudret ve gücü gibi insanın havsalasının almayacağı, idrakinin almayacağı muhteşem bir hakikati insan bilincine ancak böyle indirebilirdi Kur'an. İşte bu yapılan da budur. مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ Onun izni olmadan kimseyi kayıramaz. Kimse kayırıcılık yapamaz. İlginçtir dostlar. Kur'an burada bir şeye itiraz ediyor. Mekke müşriklerinin bir inancına itiraz ediyor. Nedir o inanç? Şefaat inancına. Mekke müşrikleri putların kendilerine şefaat edeceğine inanır. Ya bu putlar neden Allah'a inanıyorsunuz da bu putları neden tapıyorsunuz diye sorduğunuzda Kur'an şu cevabı verirler diyor. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran aracılardır. Buradan bir şey anlıyoruz. Mekkeliler öldükten sonra dirileceklerine inanıyorlar. Peki Kur'an'da birçok ayette öldükten sonra biz tekrar diriltilecek miyiz diye soran müşrikler de var. Evet. Mekke'de birkaç inancın iç içe yaşadığını görüyoruz. Mekke'nin reislerinden sayısı onu geçmeyen kodamanların mutlak ateist olduklarını görüyoruz. Özellikle iç Arabistan dışına, Yemen'e, Suriye'ye giden tüccarların başlarında Ümeyye bin Halef, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Utbe, Şeybe gibi kodamanların bulunduğu ve sayısı onu geçmeyen reislerin öldükten sonra dirileceğine inanmayan mutlak bir dehri, materyalist olduklarını görüyoruz. Onlar bu inancı dışarıdan taşıyan insanlar. Ama Mekke'nin sıradan insanlarının bozulmuş bir İbrahimi inancı taşıdıklarını ve dolayısıyla hem bozulmuş bir Allah inancına hem de bozulmuş bir ahiret inancına sahip olduklarını görüyoruz. Allah inancını Mekkeli müşrikler şirk ile bozdular. Ahiret inancını şefaatle bozdular. Onun için şirk Mekkelilerin Allah inancına kattıkları bir tahrifti. Şefaat inancı Mekkelilerin ahiret inancına kattıkları bir tahrifti. Kur'an'da 25 tane ayet vardır şefaatle ilgili. 23'ü menfi cümledir. Nefyeder. İşte burada olduğu gibi. Buradaki cümlede olumsuz cümledir. Nasıl başlar? Ma min şefi'in. Ma min şefi'in. Ya değil. Yok öyle bir şey. İtiraz ederek başlar. Nefh ile başlar. Ayet-el Kürsi'deki de öyle başlayan var. Aslında. Men zellezi يَشْفَعُ عِنَّهُ اِلَّا بِيَنِ Ben kimmiş o bakayım? Getirin şunu bana. Onun için Kur'an bu meseleye genelde nefi cümlelerle yaklaşır. Bir ayetin, bir hitabın, bir metnin ne demek istediğini doğru anlamak istiyorsak, neye itiraz ettiğini doğru anlamak zorundayız. Önce neyi reddediyor bu metin? Evet, Kur'an'daki şefaatle ilgili hemen tüm ayetler ikisi dışında, işte müşriklerin bu şefaat anlayışını, yamuk ve sapık şefaat anlayışını reddettiğini görüyoruz. Çünkü onlar Allah'a inandıklarını söyledikleri halde uzak bir Allah inancına sahiptiler. Uzak bir Allah inancına sahip olunca Allah'la kendi aralarında bir aracıya ihtiyaç duyuyorlardı. İşte bu aracıyı da putları olarak gösteriyorlardı. Buna karşın Kur'an'ın mesajı Allah size şah damarımızdan ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona yani kulumuza şah damarından daha yakınız mesajı oldu. Ve izâ se'eleke annî ibâdî فَاِنِّي قَر۪يبٌ اِنِّي قَر۪يبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa diyor Rabbimiz, ben yakınım. Bu kadar. Ben yakınım. Yakın bir Allah. Kur'an'ın Allah inancı yakın bir Allah. Müşriklerin Allah inancı uzak bir Allah. Uzak olunca araya aracılar koyar. Uzak olunca gördüğüne inanmaz. Görmeyen bir Allah. Onun içinde her istediğini yap. Mantık böyle kurulmuştu. İşte bunu reddediyor. Ve bu mantığın temelinde yamuk şefaat anlayışı, inancı yer alıyordu. Onun içinde Kur'an önce o inanca ateş etti. O inancı yıktı. İlla min ba'di izni. Bir istisna var. Ancak onun izniyle. Fakat istisnayı görüp de nefyi görmeyen mantık tersinden bakan mantıktır. Önce nefyi görmek lazım. Çünkü önce nefi konmuş. Mâ min şefî'in illâ sonra geliyor. O sebeple istisnadan önce olumsuzluk geliyor. Ancak istisna neyi ispat eder, neyi ifade eder dersek, elbette Allah'ın izniyle mümkün olacağını ifade eder. Fakat şefaatin mahiyetini bilmeden insan böyle bir inanca saplanırsa Allah yerine Allah'tan başkasından istemeye başlar. Oysa ki Kur'an'a göre şefaat aslında Allah'ın ödüle layık gördüğü birine ödülü onurlandırdığı bir başkası aracılığıyla takdim etmesidir. Sen verdiğim ödülü tevdi et demesidir. Ödülü tevdi edenden ödül istenmez. Ödülü verenden ödül istenir. Şefaat Allah'tan istenir. Zalikumullahu Rabbukum fa'budu. İşte cevabı burada. Neden derseniz, neden? Neden Allah'tan istenir? Çünkü işte bu niteliklere sahip olan Allah'tır. Sizin Rabbiniz. O halde yalnız ona kulluk edin. Yalnız ona kulluk edin derken dikkat buyurun. Allah'tan başkalarını aracılık kabul etmeyi, ondan başkalarına kulluk iması olarak görüyor olmasın sakın Kur'an. Bu konu çok hassas bir konu. Efela tezekkerun. Hala öğüt almayacak mısınız? İleyhi merci'ukum cemi'a. Hepinizin dönüşü onadır. Va'dallahi hakka. Bu Allah'ın gerçekleşmesi kaçınılmaz vaadidir. İnnehu yebde'ul halqa thumme yu'iduhu li yecziyellezine amenu ve amilus salihati bil kıst. Çünkü o insanı yaratmaya başladıktan sonra onun yaratışını sürdürüyor ki iman edip de değer üretenleri adaletle ödüllendirsin. Dikkat buyurunuz. Thumme yu'iduhu ibaresini yaratışını sürdürüyor diye çevirdim. Buna biraz da mecburdum. Buradaki ayetteki yebde'ul halka, halk birkaç manaya birden gelir. Hem yaratılışın ilk başlangıcı manasına gelir. Hem de halk deriz. Kamu, yani yaratıklar manasına gelir. Çok daha özelde tüm insanlar manasına gelir. Halk. Dolayısıyla burada yaratışı ilk başlangıçta yaratıp bırakmıyor. Aracıya gerek yok. Yaratıyor ve yaratmaya devam ediyor. Yaratıyor, ثُمَّ يُعِيدُ. Yaratışı tekrar iade ediyor. Yani hallaktır o. Yaratmayı meslek edinendir. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف۪ي شَأْنِدِرْ. Her an yaratandır. Her an iş başındadır. Emekli olmaz. Yorulmaz. Köşeye çekilmez. Onun için Allah yaratmayı kendisine meslek edinendir. Hallaktır. İşte burada da ثُمَّ يُعِيدُهُ'yu ben yaratışı iade eden, tekrar tekrar yaratan biçiminden çevirdim. Tabii ki bunun anlamı, birincil anlamı öldükten sonra diriliştir. Ba'su ba'den merttir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ İnkarda direnenlere gelince, inkarda ısrarları nedeniyle yudum yudum içecekleri kavurucu bir pişmanlık ve can yakıcı bir azap onları bekleyecek. Evet, yine şerabun min hamim, literal olarak lafzen manası yakıcı bir içecektir. Fakat bendeniz burada çok rafine, çok yüksek bir mecazi dil kullanıldığından yola çıkarak insanı pişmanlıktan yakıp kavuracak bir ateş diyorum. Yani insanın içini dağlayacak, içini kavuracak bir pişmanlık ateşi. Razi'ye baktığımızda bu surenin 7. ayetinin tefsirinde Kur'an'da geçen nar, har gibi sıcaklık, ateş ifadelerinin 4 manaya geldiğini söyler. Yani ateşin 4 çeşit olduğunu söyler. Birinci çeşit ateşi bizzat insanı yakan ateş olarak verir. Ama ikinci madde çok ilginçtir. Der ki narun ruhaniyun ve akliyun. Psikolojik ve akli ateş. İnsanın içini kavuran ateş. İnsanın yüreğini dağlayan ateş. İnsanın pişmanlıktan içine düşmüş bir kor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Huvellezî ce'aleşşemse diyâen vel kamera nuran. Güneşi aydınlığın kaynağı ve ayı ışık yansıtıcı yapan odur. Burada güneş ve aydan bahsedilirken dıya ve nur kalıpları kullanılıyor, isimleri kullanılıyor. Dıya ve nur. Mesela Kur'an'da dıya daha çok maddi olan aydınlatma için kullanılır. Özü itibariyle aydınlatan demektir. Yani bir başkasından ışık alıp yansıtan değil, özü itibarıyla aydınlatan. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. Yani bir başkasına aydınlık veren. Kur'an'da da kullanıldığı gibi Bakara suresinin 17. ayetinde. Fakat nur, dıyayı da kapsayan çok daha genel maddi manevi, soyut somut, zati ya da cevher ya da araz olarak tüm ışık çeşitlerine denilir. Dıya ise sadece maddi, sadece somut ışık için kullanılır. Onun için bendeniz güneş için dıya, ay için nur ismini böyle çevirdim. Yani güneşi aydınlığın kaynağı, ayı ise aydınlığı yansıtan yaptı. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ. Yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye ona süreler takdir eden odur. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bunu başka değil, mutlak hakikate bir atıf olsun için yapan Allah, bilmek isteyen bir toplum için varlık ayetlerini ayrıntılı olarak açıkladı. Varlık ayetleri. Buradaki de odur zaten. Yufassilul ayet. Hangi ayet bunlar? Ayat-ı kainat. Güneş bir ayet, ay bir ayet. Onun için Kur'an burada varlığa, kainata Allah'ın bir kitabı gibi bakın diyor. وَالشَّمْسُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَى. Çünkü Allah'a boyun eğmiştir. Allah'ın talimine boyun eğmiştir. Bunlar Allah'ın takdiri önünde eğilmişler. Allah'ın yasasına tabi olmuşlardır demektir. Ey Ebu Zer, güneş nereye gitti? Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve peygamber daha iyi. Ya Ebu Zer, güneş secde etmeye. Yani güneş Allah'ın kanununa tabi olduğu için battı. Ya sen, ya insan. İşte ders. Resulullah Ebu Zerre kainat kitabından ders veriyor. Kainat kitabını okutuyor. Eğer doğru okursanız. Ayat-ı mestur ile ayat-ı mesdur ve ayat-ı meknun aynı şeyi söylediğini görürsünüz. Hep ona işaret eder. Mutlak varlığa işaret. Hepsinden aynı sonucu çıkarırsınız. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonuç bu. Allah'a aitsiniz. Tüm ayetlerden okuyacağınız hakikat aynı kapıya çıkar. İnne fi ihtilafil leyli vel nehar. Çünkü gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelişi. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her bir şey لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ Sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için hakikate yapılmış birer atıftır. Şimdi de ayeti bu manada çevirdim. Ayet, işaret demek, belge demek, şahit demek. Her işaret bir hakikate işaret eder. Eğer parmak işaret ediyorsa, işaret edene değil, edilene bakılır. Ayı gösteriyorsa, aya bakılır. Cama değil, camdan bakılır. Camdan bakmayıp da cama bakıyorsanız camdaki buğuyu görürsünüz. Camdan bakıyorsanız arkayı görürsünüz. Bu ayetler, bunlar birer işaret, birer parmak, bir şeyi gösteriyorlar. Onun için Kur'an yalnızca müfesser değildir. Aynı zamanda müfessirdir. Kur'an varlığı tefsir eder. Kur'an kainatı tefsir eder. Kur'an insanı tefsir eder. Ve Kur'an işaret eder. Gösterir. Gösterdiği yere gitmek, bakmak ve orada olmak Kur'an'ın maksadı işte budur. Burada ne diyor? Gündüz ve gecenin ihtilafından söz ediyor. Ne demek? Varlığı okumak bu işte. Varlık ayetini doğru okursanız çeşitliliğin, farklılığın Allah'ın bir yasası olduğunu görürsünüz. Neden küfür var diye soruyorsanız eğer. İmanı anladık da küfür neden var? İtaati anladık da isyan neden var? Doğruyu anladık da yanlış neden var? Hakkı anladık da batıl neden var? Diye sorarsanız, Adem'i anladık da şeytan neden var? Sevabı anladık da günah neden var? Cenneti anladık da cehennem neden var diye sorarsanız, gece neden varsa bu da ondan. Eğer varlığın yasasını çözebilecek bir akla sahipseniz, eğer iyiyi anlamak istiyorsanız mutlaka kötünün olması lazım. Eğer imanın bir değer olabilmesi için küfrün olması lazım. Yoksa tek şey seçilmez. İnsan iradesi seçmek için verilmiştir. Seçmek için iki şey lazımdır. Eğer seçmek söz konusu olmasaydı ödül olmazdı. Seçmediğiniz bir şeye nasıl ödül istersiniz? Aksi mümkün olmayan bir şeyin ödülü olmaz. Onun için güneşlerin konulacağı bir cennet yoktur. Güneşin secdesi ödül hak etmez. Çünkü iradeli değildir. Seçmemiştir. Statik kadere tabidir. Yalnızca insanın cenneti vardır. Çünkü seçebilir. Onun için yalnızca insanın gecesi vardır. Yalnızca insan iradeli varlıktır. Onun için isyanı cezalandırılır, itaati ödüllendirilir. İşte burada çeşitliliğin neden Allah yasası olduğunun hikmeti anlatılıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Şu da bir gerçek ki, bizim huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanlar, وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا Ve dünya hayatıyla yetinip onunla kendini tatmin edenler, وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Üstelik bir de hakikate yapılmış söz konusu atıfları fark edemeyenler var. اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşleye geldikleri bütün bu şeylerden dolayı onların son durağı ateştir. Bakınız, Allah'ın huzuruna çıkmaya yüzü olmayanlardan bahsediliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bizim huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanlar. Evet, bu çok önemli. Ve daha, وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatıyla yetinip, bu bana yeter deyip, وَطْمَعَنُّوا بِهَا Tatmin olanlar, burayla tatmin olanlar. Tevbe 100. ayeti tefsir ederken, mutluluk tatminle ilgilidir demiştik. Küçük akıllar küçük şeylerle tatmin olurlar. Deliler ve çocuklar bir şekerle tatmin olurlar. Aklın büyüklüğü, tatmin olduğu şeyin büyüklüğüyle orantılıdır. Büyük akıllar, büyük şeylerle tatmin olurlar. Aklın büyüklüğünün ölçüsü ise, Allah'ı bildiği orantılıdır. Çünkü Allah'ın büyüklüğüne ne kadar vakıf olursa bir akıl, o kadar büyür. Buna vakıf olan da cennetten aşağısıyla tatmin olur. Çünkü büyükten büyük istenir. Büyüğün büyük olduğunu bilmezseniz nasıl büyük isteyeceksiniz? Mümin cennetten aşağısıyla tatmin olmayan adamdır. Dolayısıyla mümin cennetten aşağısına satılmayan adamdır. Yeryüzündeki hiçbir değer bir mümini satın alamaz. Mümin. Ve burada da müminin tanımı yapılmaktadır. Dikkatinizi çekti mi? Allah'la buluşmaya yüzü olmayan derken, aslında ahirete imana bir gönderme yapmıyor mu ayet? Neden Allah'la buluşmaya yüzü olmamakla başlıyor tüm kötülükler? Ahirete inanmamakla başlıyor. Çünkü ahirete iman, adalete imanın öbür adıdır. Kitabına uydurduğunuz hiçbir şeyden hesap sorulmayacağına inanıyorsanız, kitabına uydurarak yapmayacağınız yoktur. İşte ahiret inancı, mutlak ahlakın tek garantisidir. Mutlak ahlak dedim. Mukayyet ahlak değil. Peki ahirete inanmayan ahlaklı olamaz mı? İşte o mukayyet ahlaktır. Sadece kendine ahlaklı olur. O ahlakın niyetini de sorgulayamazsınız. Küçük bir kız çocuğunu sokaktan kurtarıp bir ömür beslemek için evine alabilir. Siz de dışarıdan bakarak bravo dersiniz. Ne hayırsever adam. Ama eğer yüreğinden geçirdiği o çirkin ve iğrenç niyeti hesaba katmazsanız, onu kim bilecek? Allah bilir. İşte o niyeti gözeterek düşünmek mutlak ahlaktır. Sadece kendi kavmine ahlaklı olanları görürsünüz. İngilizler ahlaklıdır denilir. Bu bir yere kadar doğrudur. Ancak Hindistan'da Hindistan'ı yönetirken Hintlilere karşı da aynı ahlakı koruyamıyorsa bir İngiliz valisi, bu ahlak mutlak olmamıştır. O kendine ahlaktır. Peki mutlak olması için varlığın tamamına karşı o ahlakı bir standart olarak kullanması lazım. Bunun için de ne gerekir? Allah'ı görür gibi inanmak Allah'a. كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُمْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Görür gibi inan. Ve ahirete de görmüş gibi, mutmain bir şekilde inanan. Evet, işte o zaman ahlak mutlak hale gelir. اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte bunlar, işleye geldikleri bütün bu şeylerden dolayı son durağı ateş olan kimseler. Neden son durağı ateş olur? Çünkü hesap vereceğine inanmayan ahlaklı davranmaya da inanmaz. Ahlaklı davranmaz, davranamaz ve sonu ateştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ Ne ki iman eden ve değer üreten kimselere gelince, amelü salihatı değer üretmek biçiminde çevirdim. Salih amel değer üretmektir. Usulü meşru, gayesi meşru, niyeti meşru bir değer üretmek. Her değer, zaten üretilen bir şeyin değer olması lazım ki salih olsun. Eğer kötü bir şeyse ona değer denir. Onun için amel-i salih değer üretmektir. يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Rableri onlara imanları sayesinde zemininden ırmaklar çağlayan nimetlerle dolu cennetlere ulaşan yola yöneltecek. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام Onların orada ünleyişleri muhteşemsin ey Allah'ım olacak. Ve kendilerine mutluluklar, mutluluklar size diye mukabelede bulunacak. Da'vahum fiha subhaneke allahumma ve tahiyyetuhum fiha selam. Muhteşemsin ey Allah'ım diye bağıracaklar, çığıracaklar ve onlara cevap olarak denilecek ki mutluluklar, selam, mutluluklar size. Cennetten bir manzara. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ardından onların son çığlığı gelecek. Buna mukabil diyecekler ki elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan, tüm varlığın yegane Rabbi, hakimi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a övgülerin tamamı, senaların tamamı ona olsun diyecekler. Ya eyyetuhen nefsül. Ey Allah'tan aşağısıyla tatmin olmayan nefis. Ey cennetten aşağısına tatmin olmayan insan. اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكْ رَضِيَةً مَرْضِيَةً Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olmuş olduğu halde ben Rabbim. Sen ondan razı ol. Ki on senden razı olsun. Ben Allah olarak senden razıyım ya Rabbi de. Tıpkı Ali'nin dediği gibi. Öyle de. Ben Allah olarak senden razıyım. Sen de kul olarak benden razı ol. De. Kefani fakran en tekune li rabben. Senin bana Rab oluşun bana iftihar olarak yeter. Ve kefani izzen en ekune leke abden. Benim de sana kul oluşum bana şeref olarak yeter. Ente kema uhib. Sen tam benim sevdiğim gibi bir Allah'sın. Fec'alni kema tuhib. Sen de beni sevdiğin gibi kıl. Dersin. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُدِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ İmdi, eğer onların hayrı istemede acele ettikleri gibi, Allah da insanlar için hak ettikleri şerde acele etseydi, onların sonunu getirecek hüküm hemen infaz edilir. İsteme. Yani bizim hayırda acele ettiğimiz gibi Allah da bizim hak ettiğimiz şerri acele olarak vermedi bize. Neden? Çünkü كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَ Kendisine rahmeti prensip yaptı. Rahmeti kendisi için kanun kıldı, yasa kıldı. Çünkü o rahimdir. Çok merhametlidir. Çünkü o rahmandır. Özü itibariyle varlığı rahmetle yaratmıştır. Çünkü o gaffardır, çok bağışlar. Çünkü o veduddur, çok sever ve çok sevilir. Sevilmeyi ister. Çünkü o halimdir. Hemen cezalandırmaz. Bekler. Mühlet verir. Çünkü o kerimdir. İkram etmek ister. Onun için bizim hak ettiğimiz şerri hemen infaz etmede acele etmedi. فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Şu halde bizim huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanları küstahça taşkınlıkları içerisinde debelenmeye terk ederiz. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا Hem ne zaman insanoğlunun başına bir ziyan gelse, gerek yatarken, gerek otururken ya da ayaktayken başlar bize yalvarıp yakarmaya. Tipik bir insan tavrını dile getiriyor Kur'an. İnsan psikolojisinin en tipik vasfı bu. Başı sıkıştığında Allah'a müracaat eder. Buradaki yatarken, otururken, ayaktayken her durumda demektir. Hayatın her anında, yani her an bize yalvarmaya başlar. Geceli gündüzlü hiç vakit geçirmeksizin bize sürekli yalvarır anlamına gelir. Felemma keşefna anhu durrahu marra كَأَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرِّمْ مَسْهُ. Biz onu başına gelen ziyandan kurtardığımız zaman ise, sanki kendisine dokunan ziyandan kurtarmamız için bize hiç yalvarmamış gibi nankörleşiverir. Tipik bir nankörlük tavrı çiziliyor burada. İnsanın Allah'a karşı, Allah'ım seni seviyorum. Neden? Çünkü sana ihtiyacım var. Bu tipik bir tüccarlık. Allah'ım sana muhtacım. Neden? Çünkü seni seviyorum. Bu işte sevginin zirvesi. Muhabbetullah. Mahabbetullah doğru ifadesiyle budur. İhtiyacınız olduğunda Allah'a dönüp, İhtiyacınızı giderir gidermez yüz çevirecekseniz, işte Rabbiniz buna nankörlük diyor burada olduğu gibi. Kezalike zuyyine lil musrifine mâ kânû yahmelûn. Değere dönüşebilecek tüm imkanlarını, bakınız, lil musrifin ibaresini böyle çeviriyorum. Değere dönüşebilecek tüm imkanlarını boşa harcayanlara yaptıkları işte böylesine cazip görünür. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusih. Esrafu ala enfusih. Kendini bozuk para gibi harcayan kullarım. Ey kendini israf eden, hayatını harcayanlar. Burada da o var. İsraf. Müsrif elindeki değeri hovardaca saçıp savurandır. Hayatını harcayandır yani. Bu bir kadir bilmezlik, kıymet bilmezlik. Allah'ın insana verdiği psikolojik imkanlar, Allah'ın insana verdiği güç, Allah'ın insana verdiği o bitimsiz imkanı insan har vurup harman savur. İnanmak bir imkandır. İrade bir imkandır. Akıl bir imkandır. Hafıza bir imkandır. Muhayyile bir imkandır. İnsanın aldığı nefes bir imkandır. Eli bir imkandır. Gözü bir imkandır. Ağzı bir imkandır. Bütün bu imkanları, bütün bu imkanları yok edecek olan şey ilk defa yürekte başlayan inkardır. Eğer yürekte nankörlük başlamışsa, ki nankörlük inkarla aynı kökten gelir. Her küfür nankörlüktür. Her küfür nankörlüktür. Ve her nankörlük de fiili bir küfürdür. Bir nankörlük ki yürekte başlamışsa, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak nankörleşir. Hep nankör olur insan. İşte burada insanın kendisini israf etmesi olarak, harcaması olarak gözüküyor bu. Öyle tavsif ediliyor. Ve bu tiplere zulyine cazip gelir, süslü görünür yaptıkları iş. Neden? Çünkü zihin alabora olmuştur. Ters görmektedir. Büyüğü küçük, küçüğü büyük. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici görür. Ahiretin değerini dünyaya, dünyanın değerini ahirete yükler. Kısayı uzun, uzunu kısa görür. Değerliyi değersiz, değersizi değerli görür. Çünkü zihin ters dönmüştür. O zaman süslü gözükür. Kendi kötülükleri kendisine cazip gelir. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Doğrusu sizden önceki birçok nesli de kötülük odağı olmaya başlayınca yok oluşa mahkum etmiştik. ve caethum rusuluhum bil beyinat. Oysa ki onlara da peygamberleri hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişlerdi. Ve ma kanu li yu'minu, fakat onlar iman etmediler, inanmamakta direndiler. Kezalike neczil kavmel mucrimin, günaha gömülüp giden toplumu işte böyle cezalandırırız. Sosyal bir yasa bu. Allah'ın sosyal yasası. Toplumsal çözülüş başladı mı, sonucu tarih sahnesinden yok olmak. Aktif özne iken pasif nesne haline gelmek. Başkalarının yatağında akan çer, çöp gibi olmaktır. İşte burada söylenen, tarih tekerrür etmesin istiyorsanız sizden öncekilerin yolunu izlemeyin diyor. O kadar. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Daha sonra ise onların peşinden sizi yeryüzünde mirasçı kıldık ki nasıl davranacağınızı görüp gözetleyelim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ. Bir de ne zaman hakikatin apaçık kanıtları olan ayetlerimiz onlara okunsa, huzurumuza çıkacak yüzü olmayan o kimseler derler ki, bundan başka bir öğreti, bir bildirim getir ya da onda değişiklik yap derler. Buradaki Kur'an'ı Kur'an diye çevirmedim. Kur'an bir mastardır, fu'lan vezninde bir mastar. Hem fail hem mef'ul anlamı vermişler dilciler. Yani okunan, okumaya konu olan demek. Bir bildirimdir, bir okunandır, bir öğretimdir Kur'an. Bu veznin özelliği, fu'lan vezninin özelliği Arap dilinde, kendisi için kullanıldığı kimsede ya da nesnede taşıdığı mana dolu olmalıdır. Dolu, ağzına kadar. Yani okumanın tüm anlamlarının muhatabıdır Kur'an. Okumanın her türünün muhatabıdır. Derinliğine, yatayına, dikeyine. Her tür okumak. Kevni okuma, insani okuma, sosyal okuma, akidevi okuma, bireysel okuma, psikolojik okuma. Her türlü okumanın konusudur Kur'an. Onun için mesela bir adama gadban demeniz için sadece bir kere kızması yetmez. Onun öfkeyle dolu olması lazım. Ki gadban diyebilirsiniz. Öfkeyle dolu. Kur'an demek için okumanın tüm anlamlarını bünyesinde barındırmış olması gerekiyor. Burada isimleşmiş anlamıyla geçmiyor. Çünkü bu cümle müşriklerin dilinden naklediliyor. Müşrikler Kur'an'a bizim verdiğimiz anlam mı vermiyorlar? Onun için ben öğretim dedim. Öğretim şeklinde çevirdim. Kur'an şeklinde çevirmedim. Unutmayınız ki tedvin çağından sonra Kur'an'la mushaf birbirine karıştırıldı. Mushaf Kur'an'ın yerine kullanılmaya, Kur'an da mushafın yerine kullanılmaya başlandı. Onun için Mekke döneminde Kur'an ismi geçen birçok ayette aslında bugün kullandığımız manada kullanılmamaktadır bu isim. Çünkü o zaman bugün bildiğimiz manada elde derli toplu bir kitap yok idi. Bugün oysa biz Kur'an deyince akla kapakların arasında tüm ayetlerin yer aldığı derli toplu başı sonu belli dizilmiş, tedvin edilmiş bir kitabı hatırlıyoruz. Oysa ki Mekke'nin ilk yıllarından itibaren kullanılan bu sözcük bu manada kullanılmıyordu. O halde biz de ilk manada kullanıldığı şekliyle burada çevirmeyi daha doğru bulduk. Yani kavramsal anlam değil, terim anlamını. Burada ne diyor müşrikler? Diyorlar ki, bunu değiştir. Yenisini getir ya da onda bir değişiklik yap. Bu ne demektir? Kur'an'ın kaynağına bir itiraz var burada. Kur'an'ın içeriğine de itiraz ediyorlar. Değiştir diyorlar. Niçin? İyi ve kötünün belirleyicisi olarak Allah'ı görmüyorlar. Değiştirme teklifini peygambere yapıyorlar. Kur'an'ın kaynağı hakkında tereddütleri var. Daha doğrusu inanmıyorlar Allah'tan geldiğini. Ama daha çok biz buradan neyi anlıyoruz? Kur'an'ı onlar çok iyi biliyor ve anlıyorlar. İşlerine gelmediğini iyi biliyorlar. Anladıkları bir Kur'an'ı değiştir diyorlar. Neden değiştir? Çünkü işimize gelmiyor. Bu demektir ki müşrikler Kur'an'ın mesajını çok iyi anlamıştı. Kur'an'ın nereye vurmak istediğini çok iyi biliyorlardı. Onların hayat nizamına, hayat tarzına bir itirazdı Kur'an'ın getirdiği mesaj. Onların bakış açısına, hayat tasavvurlarını alt üst ediyordu. Onlar artık iyi ve kötünün ölçüsü olamayacaklardı. Onlara Kur'an iyi ve kötünün ölçüsü sizin yaptıklarınız ya da atalarınızın yaptıkları değil. Siz kendinizi kitaba uyduracaksınız, kitabı kendinize değil diyordu. Onun için onlar bunu değiştir diyorlardı peygamber. Yenisini getir ya da üzerinde oynama yap. Hoşumuza giden şekilde yaz. İşte buradaki bu ahlaksız teklifin temelinde yatan mantık, müşrik mantığı budur. Cevap aynı zamanda cevap nasıl geliyordu? قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي Ey peygamber de ki onlara cevap ver. Onu kendiliğimden değiştiremem ya da kendiliğimden değiştirmem olacak şey değil. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ Ben yalnızca bana vahyedilene uyarım. İnni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim. Çünkü ben eğer Rabbime karşı gelecek olursam korkunç bir günün azabından korkarım. İşte cevap buydu. Cevap aynı zamanda vahyin kaynağına yönelik kuşkulara da silip atıyordu. Red anlamı taşıyordu. Onlar hayat tarzlarına müdahale eden bir Kur'an istemiyorlardı. Hayat tarzlarını kabul etsin. Öyle bir Kur'an olsa kabul edeceklerdi. Söyler misiniz? Kur'an'a iman edenler, müşriklerin bakış açısıyla bugün kendini Müslüman sayan birçok insanın Kur'an'a bakış açısı arasında bir benzerlik görüyor musunuz? İman ediyorum ama hiçbir şeyimi değiştirmesin. Söyler misiniz? Bir benzerlik görüyor musunuz? Ben fark ediyorum siz. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ De ki, eğer Allah öyle dileseydi, ben onu size okumazdım. Zaten o da onu size göndermezdi. فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ Hem doğrusu şu ki ondan önce yıllarımı sizin aranızda geçirmiş. اَفَلَا تَعْقِلُوا Bu kadarını dahi akıl edemiyor musunuz? Sizin aranızda yaşadım. Siz verdiniz bana Muhammedül Emin ismini. El-Emin diyen siz değil mi? Hacer-ül Esved'i bana yerleştirten siz değil miydiniz? Sor onlara diyor Kur'an. Söyle. Sizin aranızda yaşadım. Yıllarım sizin aranızda geçti. Nasıl çelişki bu? Hiç şiir yazmamıştı. şiir yazdığı şahit olunmadı peygamberin. Entelektüel faaliyetine hiç rastlanmamıştı 40 yaşına kadar. Dahası felsefi düşünce ürettiğine dair herhangi bir delil yoktu. Herhangi bir yazı da yazmamıştı. O ana kadar bir yazılı belgeye imza atmamıştı. Entelektüel bir faaliyete katılmamıştı. Aralarında yaşamıştı. Her gününe şahitlerdi. O ana kadar böyle bir şeyle uğraşmayan bir insan birdenbire yeryüzünde hiçbir insanın yazamayacağı müthiş hakikatleri ebedi bir biçimde, insandan mutlak bir biçimde bahseden, insan psikolojisini bir fotoğraf gibi insanın gözünün önüne seren, ebedi bilgiler veren, hiç kimsenin ulaşamayacağı müthiş şeyler söyleyen ve bu sözleri söylerken de mükemmel bir belagatle söyleyen bir metni bir gecede nasıl oldu da geldi, siz bunun arkasını önünü düşünmüyor musunuz? Yani bu insan, aranızda yaşayan bu insan bir gecede mi değişti? Bunu görmüyor musunuz? İşte bu bir itirazdı onlara. فَمَنْ أَظْلَمُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ Hem kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştırandan daha ya da onun mesajlarını yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? Burada iki çevreye, iki şeye itiraz var. Bir, eğer biri bir şeyler yazıp da Allah yazdı, Allah gönderdi derse o Allah'a iftira etmiş olur. Ama Allah'ın gönderdiği gerçek bir vahyi de inkar ederseniz bu sefer siz inkar etmiş, siz Allah'a nankörlük yapmış olursunuz. İki tür bir itiraz var burada. Mekke'de ki müşriklerin vahyin kaynağına olan itirazları aslında temelde vahyin hayat tarzlarına getirdiği itiraza redde bir inkar biçiminde ortaya çıkmıştı. Yoksa vahiy hayat tarzlarına bir itiraz etmeseydi, onların hayat tarzlarına yönelik herhangi bir şey söylemeseydi, vahye karşı herhangi bir şey söyleyecekleri yoktu onların. İnnehu la yuflihul mücrimîn. Gerçek şu ki, günaha gömülüp gidenler asla iflah olmazlar. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاُولَٰئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Bir de Allah dışında kendilerine ne yararı ne de zararı dokunmayan şeylere kulluk edip de üstelik işte şunlar Allah katında bizim kayırıcılarımızdır diyenler iflah olur. Yukarıdaki ayetle bitiştirerek anlamak lazım. Bir de onlar iflah olmazlar. Daha önce söylemiştim, Mekke'de iki grup vardı. Elebaşılardan bir kısmı mutlak ateist idiler. Yani ahirete inanmıyorlardı. Ama genel Mekke müşrik kitlesi bozulmuş bir ahiret inancına sahipti. Ve ahiret inancının en büyük tahrifi de şefaat inancı biçiminde gerçekleşiyordu. Bu putlar Allah ile aramızdaki aracılardır diyorlardı. İşte burada ona bir itiraz var. قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ De ki, yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey var da onu mu haber veriyorsunuz? Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. O sınırsız yüceliği ve aşkın varlığıyla onların putlaştırdığı her şeyden beridir. Aslında burada müşriklerin şefaat inancının da şirk olduğuna dair bir ima, açık bir ima var. Hem sebebi hem sonucunun, Yani müşriklerin ahiret ve Allah inancını tahrif etmelerinin sebebinin aslında bu yamuk, bu çarpık şefaat inançları olduğu burada ifade buyuruluyor. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا İmdi. İnsanlık başlangıçta müttefik bir toplumdan oluşuyordu. Fakat sonradan ayrı görüşlere saptılar. Söz açık. Vahdet asliymiş. Tefrika arziymiş. Sonradan olmuş. Vahdet tabii doğal, tefrika sunidir, suneydir. Tevhid asliymiş. Şirk suniymiş, sentetik imiş. Burada öyle o ima ediliyor. Hak asliymiş, batıl arziymiş. Hak önceymiş, batıl sonradan gelmiş. İyi asliymiş, kötü sonradan gelmiş. İman asliymiş, inkar sonradan. Cennet asliymiş, cehennem sonradan gelmiş. Sevap asliymiş, günah sonradan gelmiş. Adem asliymiş, şeytan sonradan gelmiş. İşte burada söylenen. Fakat daha önce tefsir ettiğimiz Allah'ın yerleri ve gökleri, geceyi ve gündüzün ihtilafını örnek gösterdiği o ayeti kerimeden yola çıkarsak, varlığın iki yüzü var. Kötü olmasaydı iyi, batıl olmasaydı hak, küfür olmasaydı imanın değeri ve kıymeti bilinmezdi. Seçmek de olmazdı. İşte burada bu gerçek dile getiriliyor. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Ve eğer Rabbin tarafından daha önce bir yasaya bağlanmamış olsaydı, onların kendi aralarında tartıştıkları konularda daha başından hüküm verilip iş bitirilirdi. Nedir Allah'ın yasası? Farklılıklar, iman ve küfür Allah'ın yasasıdır. Bir örneklik, İnsan zihninin, ahlakının ve toplumsal gelişmenin önünün tıkanması demektir. Onun için alternatifin olmadığı yerde seçimden söz edilemez. Seçim yoksa irade ve akıldan söz edilemez. Dolayısıyla ödül ve cezadan söz edilemez. Ve yekulûne levlâ unzile aleyhi âyetun min rabbi. Bir de diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize gönderilmeli değil miydi? فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ Buna karşılık de ki, aşkın hakikatler yalnızca Allah'a ait bir alandır. فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Şimdi artık bekleyin akıbetinizi. İyi bilin ki ben de sizinle birlikte bekliyorum. Akıbeti cennet olanlardan kılması niyazıyla ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.